Hoofdstuk 6 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 6 van boek 4. Allen, behalve Lewin en Kitty, hadden aan dit algemeen gesprek deelgenomen. Deze beide echter voerden een eigen gesprek met elkander, of tenminste een geheimzinnige wisseling van gedachten, die hen elke minuut elkander nader bracht, en in beiden het gevoel van een vrolijke schrik voor iets onbekends, welks oplossing zij naderden, tevoorschijn riep. Het eerst moest Lewin haar van de ontmoeting op de landstraat, toen hij haar des morgens had gezien, vertellen. Het was vroeg, zeer vroeg, in de morgen. Het scheen dat u zo even was ontwaakt. Uw mama sliep nog in de hoek. Het was een zeldzaam, schone morgen. Ik ga daarheen en denk, wie rijdt daar met dat vierspan? En in hetzelfde ogenblik zweefde u mij voorbij. Ik keek het venster in, en u zat daar, hield met de handen de banden van uw mutsje vast, en scheen in nadenken verzonken, zeide hij lachend. Hoe gaarne had ik geweten waaraan u dacht? Was het iets gewichtigs? Wat moet ik er verwaaid hebben uitgezien, dacht zij. Maar toen zij zijn gelukkig lachje zag, bemerkte zij dat zij integendeel een goede indruk op hem moest gemaakt hebben. Zij bloosden even en glimlachte blijmoedig. Waarlijk, ik weet het niet. Hoe lustig lacht die Turovsin, zeide Lewin, en bewonderde Turovsins vrolijke ogen en huppelende houding. Kent u hem al lang? Vroeg Kitty. Wie kent hem niet? Vroeg Lewin. Ik zie echter dat u hem voor een verkeerd mens houdt. Niet voor een verkeerd, maar voor een onbeduidend mens. Dat is echter niet zo, en spoedig zal u anders over hem denken, zeide Kitty. Ik had eerst ook geringe gedachten van hem, maar hij is een zeer aangenaam en goedhartig mens. Zijn hart is uitmuntend. De vorige winter, kort nadat u bij ons was, zeide zij met een beschaamd, maar vertrouwd lachje, werden Dolly's kinderen aangetast door het roodvonk, en hij bezocht ze eens. En denk eens, sprak zij zacht, hij had zulk een medelijden, dat hij er bleef, en haar hielp in de oppassing der kinderen. Ja, 3 weken bleef hij in haar huis en verpleegde de kinderen als een dienstmeid. Lewin zag Turovsin nog eens aan en verwonderde zich dat hij tot hiertoe de deugd van deze mens nog niet opgemerkt had. Vergeef mij, ik zal voortaan over niemand meer ongunstig denken, zeide hij vrolijk, en hij gevoelde dat hij zijn oprechte mening uitsprak. Einde van hoofdstuk 6 van boek 4.